هيا نجاهد يا اخي هيا نجاهد يا اخي هيا نجاهد امثال سعدين وعمرين وخالد يا اخي هيا نجاهد هيا نجاهد يا اخي هيا نجاهد يا اخي هيا نجاهد امثال سعدين وعمرين وخالد يا اخي هيا نجاهد پھر کفر نے سر اپنا اٹھایا گے جوانو اٹھایا گے جوانو پھر ظلم نے اندھیر مچایا گے جوانو مچایا گے جوانو باطل نئی قوت سے پھر آیا گے جوانو آیا گے جوانو اب تم بھی چمکتی ہوئی تلوار نکالو تلوار نکالو اے لشکر اسلام کے جاں باز جیالو جاں باز جیالو هيا نجاهد يا اخي هيا نجاهد يا اخي هيا نجاهد امثال سعدين وعمرين وخالد يا اخي هيا نجاهد هيا نجاهد يا اخي هيا نجاهد يا اخي هيا نجاهد امثال سعدين وعمرين وخالد يا اخي هيا نجاهد قران کی تعلیم کو معیار بنا کر معیار بنا کر اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا کر سر اپنا جھکا کر پھر وجد میں ایک نعرہ تکبیر لگا کر تکبیر لگا کر میدان میں بڑھو بڑھ کے قدم اپنے جمالو قدم اپنے جمالو هيا نجاهد يا اخي هيا نجاهد يا اخي هيا نجاهد امثال سعدين وعمرين وخالد يا اخي هيا نجاهد هيا نجاهد يا اخي هيا نجاهد يا اخي هيا نجاهد امثال سعدين وعمرين وخالد يا اخي هيا نجاهد سر کفر کے عفریت کا قدموں میں کچل دو قدموں میں کچل دو ہے سامنے دشمن اسے پیغام اجل دو پیغام اجل دو جا باز جوانو رخ حالات بدل دو حالات بدل دو دل میں ہے جو ارمان شجاعت کے نکالو شجاعت کے نکالو هيا نجاهد يا اخي هيا نجاهد يا اخي هيا نجاهد امثال سعدين وعمرين وخالد يا اخي هيا نجاهد هيا نجاهد يا اخي هيا نجاهد يا اخي هيا نجاهد امثال سعدين وعمرين وخالد يا اخي هيا نجاهد اب فتح مبی فتح مبی پڑھتے رہو تم ہاں پڑھتے رہو تم سیلاب صفت بڑھتے رہو تم ہاں بڑھتے رہو تم طوفان کی طرح چڑھتے رہو تم ہاں چڑھتے رہو تم دریا ہی نہیں بڑھ کے سمندر بھی کھنگالو سمندر بھی کھنگالو اے لشکر اسلام کے جاں باز جیالو جاں باز جیالو هيا نجاهد يا اخي هيا نجاهد يا اخي هيا نجاهد امثال سعدين وعمرين وخالد يا اخي هيا نجاهد تم خالد و زرار کی عظمت کا نشاں ہو عظمت کا نشاں ہو تم قاسم و محمود کی غیرت کا بیان ہو غیرت کا بیان ہو تم تاریخ و ٹیپوں کے عزائم کا جہاں ہو، عزائم کا جہاں ہو، ڈٹ جاؤ اگر تم تو زمانے کو جھکا لو، زمانے کو جھکا لو، اے لشکر اسلام کے جانباز جیاں لو، جانباز جیاں لو، ہیا نجاہد اخی، ہیا نجاہد اخی، ہیا نجاہد، امثال سعدین و عمرین و خالد اخی، ہیا نجاہد، ہیا نجاہد اخی، ہیا نجاہد اخی، ہیا نجاہد، امثال سعدین و عمرین و خالد اخی، ہیا نجاہد، حق کے پرستار صداقت کے نقیبوں، صداقت کے نقیبوں، اے منبر و محراب کے پرجوش خطیبوں، پرجوش خطیبوں، اے گرم سخن شاعر و فنکار ادیبوں، فنکار ادیبوں، اب اپنے قلم توڑ کے تلوار بنا لو، تلوار بنا لو، ہیا نجاہد اخی، ہیا نجاہد اخی، ہیا نجاہد، امثال سعدین و عمرین و خالد اخی، ہیا نجاہد، ہیا نجاہد اخی، ہیا نجاہد اخی، ہیا نجاہد، امثال سعدین و عمرین و خالد اخی، ہیا نجاہد.